स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माँ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2057 20 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर आते वक्त ट्रेन में राम। हरे शरणम् राम राम राम राम राम राम राम राम राम खास बात है जड़ और चेतन का विभाग। शरीर है ये जड़ विभाग है, स्वयं आत्मा चेतन है, परमात्मा स्वयं चेतन स्वरूप है। तो चेतन स्वरूप परमात्मा के साथ जीवात्मा जो चेतन है उसकी एकता है, और शरीर और संसार इसके साथ एकता है। और जड़ विभाग है ये, ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है, ये जड़ विभाग है। ये जड़ विभाग अलग है, चेतन विभाग अलग है। चेतन विभाग में केवल स्थिति हो जाए ये भूति, और जड़ विभाग में स्थिति यही बंधन है। जड़ और चेतन दो हुआ, जिसमें हमारी स्थिति जड़ में है कि चेतन में है। हम शरीर में अलग अपने को मानते हैं, यही बंधन है। शरीर जड़ है, नाशवान है, ये मारे पेट में बना है, मरने पर छूट जाएगा, ये साथ रहने का नहीं। एक कायदा है, कुछ मिलता है छूट जाता है, वो अपना नहीं होता। जो मिल जाता है छूट जाता है, अपना कैसे है? अपना होगा वो बिछड़ेगा नहीं, अपना परमात्मा है। तो मिला हुआ रहता है और बिछड़ता है ही नहीं। नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो मृत्युलोक में जाओ तो जहाँ कहीं जाओ तो भगवान साथ में रहते हैं, क्योंकि सबके हृदय विराजमान है। सर्वेश्विष्ट हो सबसे परिपूर्ण है, वो छूटे कैसे? वो हमारे साथ हो सकता ही नहीं, तो वो हमारा है। छूटने वाला हमारा नहीं है, मिलता है भी उठ जाता है, मिलता है भी उठ जाता है, वो अपना कैसे? मात्र चीज है जो मिलने वाली भी छूटने वाली है, वो चीज अपनी नहीं है। अपनी चीज है जो मिलता है, पहले से मिला हुआ है, मिला हुआ रहता है। आप जानो तो न जानो तो, मानो तो न मानो तो, वो मिला हुआ रहता है हरदम ही, वो अपना है। मिलता है भी उठ जाता है, वो अपना कैसे हुआ? अपना है ही नहीं वो, अपना नाशवान हुआ, अपना हो सकता, अपना हो सकता ही नहीं, अपना रह सकता ही नहीं, अपना हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। अपना नहीं हो सकता नहीं, अपना अपना कैसे होगा? वो अपना हो सकता ही नहीं। इस वास्ते जड़ चीज अपनी नहीं है, केवल जड़ में मोह है, ये गाना है। इस रीति से क्या हुआ कि त्रिलोकी है संपूर्ण, ब्रह्मांड है अनेक, वो कोई चीज अपनी चीज नहीं है, क्योंकि जड़ विभाग ही है सभी, ये सबका सब जड़ विभाग है। परमात्मा चेतन तो सब जगह है, वो अपना है, क्योंकि मई वार सो जीव लोग, जीव लोग जीव भूत सनातना वो भगवान का अंश है, तो भगवान का अंश और भगवान ये तो एक, और प्रकृति प्रकृति का कार्य ये हुआ अलग, ये जड़ विभाग हुआ और ये चेतन विभाग हुआ। तो चेतन विभाग है वो अपना है और जड़ विभाग अपना नहीं है, ये अलग हो रहा प्रत्येक क्षण, और वो सदा ही साथ रहता है। जिसको प्राप्त करना है वो निरंतर प्राप्त है, और जिसका त्याग करना है वो निरंतर त्याग हो रहा है, स्वतः स्वाभाविक हमारे से अलग हो रहा है, प्रत्येक क्षण अलग हो रहा है। वो हमारे साथ रहते ही नहीं, शरीर देखो बालक में कैसा था पैसा कैसा होगा, ये हमारे साथ रहने वाला नहीं है, हम तो वैसे के वैसे है, और ये बदलता ही बदलता है, ये बदलता ही है। तो जड़ विभाग स्वतः हमारे से अलग हो रहा है, स्वाभाविक जड़ विभाग हमारे से अलग हो रहा है, और चेतन विभाग है वो हमारे साथ है। अब जब में जो आसक्ति है, राग है, आसक्ति है, प्रियता है, यही बंधन है, यही बंधन है, और ये छूट जाए ये मुक्ति है। इतनी बात है सभी पूरी, इस बार कुछ बात ही नहीं है। ये जड़ विभाग स्वतः ही दूर हो रहा स्वाभाविक, और चेतन विभाग सदा ही साथ में रहने वाला है, स्वाभाविक सदा ही हमारा साथ है, वो सदा साथ रहता है, और दमार दूर है वो हृदय हमारे से दूर ही रहता है, हरदम ही दूर हो रहा है, हरदम। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में जड़ता हमारे से दूर न होती हो, तो यही नहीं। छोटा ट्रैवल बना हुआ हम फिर कर रहे, वो ठहरता ही नहीं, तो ये रहता ही नहीं। कैसे स्वप्न से जागृत होने पर स्वप्न संसार दिखता ही नहीं, रहता ही नहीं, ऐसे ये स्वप्न की तरह है। स्वप्नाप मस्त दर्शनम बहुत दुखम, स्वप्नाप मस्त स्वप्न की तरह है ये संसार है, जो हमारे दूर है, हमें से दूर है, हमारे साथ है ही नहीं है। स्वप्न का संसार हमारे साथ हो तो ये हमारे साथ हो, और ये हमारे साथ नहीं तो स्वप्न का संसार भी नहीं, स्वप्न का संसार हमारे साथ नहीं तो ये भी नहीं। सपना मस्त देशम स्वप्न की तरह है सभी सभी, इस वास्ते ये अलग है हम अलग, चेतन विभाग ही अलग ही है, तो अलग ही अपना स्वीकार करना ये मुक्ति है। इनके साथ विभाग नहीं, ये बंधन है, यही बंधन है जो जड़ के साथ इसको हम ना, जड़ के साथ हम रहते ही नहीं, होते ही नहीं, रह सकते ही नहीं, संभव ही नहीं, कैसे रहेंगे साथ। जड़ के साथ रहते ही जड़ जड़ प्रत्येक क्षण आपसे दूर हो रहा है, कोई ऐसा क्षण नहीं जो दूर न होता हो, प्रत्येक क्षण दूर ही हो रहा है, हरदम ही हरदम निरंतर दूर हो रहा है। चेतन जो सदा अपने साथ है, हमारी मान्यता में हमने जड़ को साथ माना है, ये बंधन है, बंधन ही है और कुछ नहीं। संसार को देखते हमारे दूर हो रहा है, जड़ रहा है, सब दूर हो गए, माता पिता मर गए, दादा परदादा मर गए, सब मर गए, वे पीछे में समझना नहीं, अपनी स्वप्न अवस्था अपने बालिक अवस्था की वो मेरा पता ही नहीं है। अब आप अपने बालिक अवस्था को दिखा सकते ही नहीं, तो अभी अवस्था है इसको कैसे दिखा सकोगे। जैसे बालिक अवस्था में अभी आप नहीं दिखा सकते, ऐसे आपका ये अभी मैं शुरू करी वो दस्तखत नहीं दे सकते। जैसे बालक अवस्था नहीं दिखा सकते, ऐसे अभी हमने स्तुति की वो अवस्था भी नहीं दिखा सकते। तो ये सभी जा रहा है, तो अब ये अवस्था वो शहर थी, ये अवस्था भी जा रही है, बीत रही है, हरदम ही नाश हो रही है। तो ये एक ही चीज है, जो जो सबसे चेतना सभी एक है, सीधी सीधी सारा बात है। शंका तो बोलो कोई, जड़ चीज सब नाशवान चीज प्रतिक्षण बदलती रहती, प्रतिक्षण हरदम ही बदलती, स्वर्ग में ही प्रलय में ही महापर्ग में ही महाप्रलय में भी हरदम बदलती है, और चेतन चीज बदलती है ही नहीं, वो संसार में ही है। तो हम परमात्मा सदा साथ में है, संसार सदा दूर है, जिसे दूर होना है उसे दूर है, और जिस साथ एक गुणा है उस साथ एक है, छोटे स्वभाविक वर्ग नहीं है किंचन मात्र भी। इस जड़ के साथ अपने को मान लिया है, यही बंधन है, साथ रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं किसी तरह से। कितना ही आप उद्योग करो, ये जड़ साथ नहीं रह सकता, नहीं साथ रह सकता, उसको नहीं रखना है। और साथ छोड़ता ही है जो बात होनी थी, सीधी सरल बात है एकदम। चंद्र का साथ हम सदा सदा रहोगे, सदी साथ रहते ही रहते ही है। आपने माना नहीं है इतनी बात है, और कोई बात नहीं है। और है जो मान ले वो सही मुक्ति है। बड़ो सीधा सरल काम सीधा था भाई। चंद्र के चढ़ के साथ हमारी एकता नहीं है, चंद्र के साथ सदा एकता है ही। अब उसमें एक मानो दो मानो जो मानो त्यों मानो, भगवान के साथ तुम्हारी एकता है। अरे भगवान बाप मानो, बाप मानो, भाई मानो, बंधु मानो, क्यों मानो, कुछ मानो, मत मानो, एक है एक, हमारे वो एक ही है। तो चेतन चेतन सब एक, जड़ जड़ सब एक, प्रत्यक्ष बात है ये। संगत बोलो तो इस पहली बात को स्वीकार करना, एकांत बैठ विचार कर लो, हमार परमात्मा एक है, शरीर संसार एक है, शरीर संसार एक विभाग है, है। तो शरीर भगवान ने क्यों दिया है? शरीर दिया है इससे सेवा कर लो, तुम अपना संबंध छोड़ दो। अपना संबंध इस साथ में ही है, ये केवल संसार में है, संसार की सेवा के लिए है। जब शरीर भी संसार सेवा लिए तो घर है, जमीन जायदाद है, रुपया पैसा है, चीज वस्तु है, ये सब की जो संसार ही है, संसार सेवा में लगा दो इसको। और जो हमने परमात्मा है, ये चेतन है, आप चेतन ये कुछ ही कुछ हो, इन दोनों को विभाग करके जड़ विभाग को छोड़ दो, चेतन विभाग को जाओ। अपना स्वरूप नहीं है ये, शरीर है सूर सूक्ष्म कारण, ये अपना नहीं है, ये बिल्कुल जड़ विभाग का है। ये जो बाहर दिखता जड़ दिखता है, इस विभाग का है ये। और चेतन स्वयं आप हो, वो परमात्मा है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है ये जीव अविनाशी। चेतन अमल से सुग्राशी चेतन का अंश है, चेतन का अंश अलग है, अजन का अंश अलग है, जड़ चेतन विभाग हो गया, दोनों अलग अलग सब दिख जाए भूति, दोनों एक दिख है ये बंधन, इतना इतना ही है वो, लक्ष्य बात नहीं, एकदम सीधी सीधी बात है। नाशवान चीज सब अलग, छोटे छोटे बालक थे, अपने बड़े बड़े हो गए, मचा गए सफेद बालक हो गया, अरे मर जाएंगे, ये रहेगा नहीं, ये तो रहेगा ही नहीं, कोई रख सकता ही नहीं, रख सकता ही नहीं, कुछ नहीं रह सकता ही नहीं। और वो चेतन मिट सकता ही नहीं, वो मिट नहीं सकता, वो रहेगा निरंतर, और ये छूट जाएगा सब सभी, एकदम सच्ची पक्की सच्ची बात है, सीधी बात, ये हमारा नहीं है। लाखों रुपया करोड़ों अरबों रुपया होता हूँ, कोटि नहीं, अपने घर से सब छूट जाएगी, मर जाओ तो साथ क्या चलेगा, शरीर भी यही बना रहेगा, साथ क्या होगा, हमारे साथ कोई डरवाज नहीं। ये केवल सेवा के लिए है, संसार की सेवा करो, बड़ा अच्छा काम है। अब गायों की सेवा में लग गए तो लग गया, और पैसा पड़ा रहे थे करोड़ों अरबों रुपया पड़ा दो पास में, कोई काम करे, कोई काम करे, फिर गायों की सेवा लग गया, जैसा लग गया अच्छी बात है, लग गया और क्या है, ये कोई सदौती हो गई भगवान की कृपा से, जो गाय पाल में नहीं रह गया है, खजानी बात है। आप ही गाय पालन करो, आप ही और आप दूध और आप ही बेचो और गाय सेवा करो, चारों मार्ग ले लो, कितनी बढ़िया बात, कितनी सोरी बात, कितनी सुगम। और फिर खर्च जो सब पैसा है, खर्च करना ही है, और करना क्या है, वैष्णव गोलखंड में पूछे क्या सीधी सीधी बात सब बात एकदम अशुभ बात है उसी तो सूत और सूत कता ही नहीं हाँ। और तो और बियर खुद ही होना चालू मजूरी चालू हाँ। सूत कता शुरू कर दियो उस गलीचा बढ़े जो सूत का बढ़ेगी बढ़ाओ सूत कता है आप पैसा ले लो पैसा कमाओ खूब बहुत से आनंद है पैसा कमाओ खूब आनंद है फिर रोजगार गाय भी रोजगार होगी आज मैं गुजर होगी गाय को भी दूध कमाओ मैं दूध कमाओ ना गाय दूध कमाओ चार सौ रूपये दे दियो ना कोई भगवान की कृपा से आप बुद्धि पैदा हुई नहीं बुद्धि करे बीकानेर में अस्पताल वालों को जो भोजन दे रहे हैं कैसी बढ़िया चीज हुई है अगर आदमी कहा से खुलेगा विचार मेरे नंबर धर्मशाला है वहां से आ जाओ भोजन कर जाओ पांच रुपया का टिकट है पांच रुपया टिकन दो बिल्कुल पांच रुपया था नहीं पाँच रुपया आ जाओ पाँच रुपया रतनगढ़ से है अच्छा बेटे का मास्टर जी अच्छा खूब प्रार्थना चल रही है बेटे पाँच बजे की प्रार्थना चालू कर रखी है हेलो तो अब पास आज आ गए यहाँ पर कितनी बढ़िया चीज है कितनी उत्तम चीज है सदा सत्संग हो रहा बोला पुस्तक हमारे गीता प्रेस हो अपन कोई भाग्य अच्छो है अब आया अपना जन्म है समय गीता प्रेस हो पांच सौ सात सौ वर्ष आगे रहेगा नहीं रहेगा पहला हथा नहीं अपने सामने कितनी बात बड़ी हुई है कितनी सस्ती पुस्तक हो शेर जी काम कर सो शेर जी सुना कमाए भगत भगत दियो भगत जी काम कर दिया छत्तीस हजार कहो और कितु शुभ थे पालो थे रखो दूध थे बेचो थे खरो सारो वर्ष में सारो काम कितु सारो काम करोड़ों मार बार लगा दो पालने वास्ते या कोई मोदी कृपा ही है और ये थे भरतो थाना रुपया को मोदी रुपया आए उड़ा है बाहर रुपया रुपया लाया आ गए थे यार वहां के जन्म तब रुपया लाए थे क्या अठारह रुपया थे खर्च हो गया खत्म हो तब घर से लगी को नहीं वाह वाह होगी बहुत में सब काम है सब बड़ो सीधो साल काम सब चलती गाड़ी चलती आपको जाना है यहाँ गाड़ी ठंड से चलती अगले स्टेशन पर दूसरा स्टेशन आएगा वहां से ले जाएंगे कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है कितनी बड़ी बात है कहा से आप इंजन चलते हैं कैसी एक बढ़िया चीज है याद सड़क आप रुपया थाना को नहीं आ थाना माना जो गलती है एक रुपये राम जी रहे गाया राम जी रही है राम जी गए थे राम जी थे रुपया हमारा कृष्ण की बात है कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है सब भगवान की कृपा सदबुद्धि हुई तो भगवान के पास सदबुद्धि हुई सीधी सादी बात भगवान के पास एकदम बिल्कुल सीधी शरण में देख जाओ। इस बात को केवल मान लेना है, स्वीकार कर लेना है कि जड़ विभाग है ये, जड़ विभाग सब प्रकृति का, चेतन विभाग सब परमात्मा का, जड़ विभाग चेतन विभाग इतनी सी बात है। अमर चेतन सही जड़ है, सही सेवा बस नहीं मिला है, सेवा अमर साथ रहेगा नहीं, सेवा अमर साथ कैसे रहेगा, रह सकता ही नहीं, रख सकते ही नहीं, किसी तरह से सेवा मस्त है। गंदेर में और कुलत में है जहाँ पानी है, पानी पियो आप रहो, अब रहो सीधे सत को आई बला जी चलाए, आई बला जी चलाए। हमारे महाराज कहते हैं आई बोला नहीं चला, आई बोला नहीं चला, बस ऐसे ही है, सब काम वहां पर ही हो रहा है। कैसी बढ़िया चीज है, सब काम हो गया, मैं आनंद हो रहा नहीं, एकदम मुक्ति, एकदम साफ साफ साफ मुक्ति एकदम। संसार में प्रियता है, जड़ से प्रियता है, यही बंधन है। ये मतलब प्रियता है, अच्छा लगे, रुपया अच्छा लगे, पदार्थ अच्छा लगे, वो अच्छा लगे। कितना दिन ऐसे कितना दिन ट्रैक चलेगा, नहीं सब छूटने वाला ऐसे नया समय रूप में एकदम मंद है। चेतन जड़ का सब विभाग हो गया, आर विभाग, फिर ये विभाग होने पर ठीक समझोगे ना तो जड़ की सत्ता ही नहीं है। नाश तो विद्यते भावा, असतः भावान विंदते, असत सत्ता है ही नहीं। वासुदेव सर्व, वासुदेव सर्व सब परमात्मा, ना सुत विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता, असत असत ही है सत्ता ही नहीं, ना सुत विद्यते भाव। एक दिन पर दृढ़ता से समझाए, बस स्वीकार कर दे, एकदम आनंद जान लगे, कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, नहीं। एकदम सीधी बात, सरल बात, एकदम पक्की बात, एकदम बड़ी सीधी सरल बात। जन्म सफल हो गया, वास्तव में अपने संबंधी कोई लेना देना नहीं, नहीं। कठोर रुपया साधन तो आगे समझ नहीं भाई, आप ही हो गया, आप ही जो होना चाहिए आप ही मिला। भगवान की कृपा होगी। फिर ही सर बात परमात्मा के साथ है, मम्मी वान सो जीव लोग भगवान अंश भगवान ही प्राप्ति होगी। मनुष्य प्रकृति थाने मन चटा इन इंद्रियों को खेचता अपनी मानता है, अपना है नहीं है, ना इंद्रिया अपनी है ना मन अपना है ना बुद्धि अपनी है, जड़ है प्रकृति का कार्य है। हम चेतन है परमात्मा के स्वरूप है, अलग अलग कर बड़ी सीधी सरल बात एकदम। परमात्मा के साथ हमारी एकता है, प्रभु हमारे हैं हम प्रभु के हैं, ये शरीर संसार का संसार शरीर का है, शरीर संसार एक है, संसार विभाग का शरीर, शरीर के विभाग का संसार, ये हम खुद परमात्मा के, परमात्मा हमारे और चैतन्य विभाग ये जो विभाग एकदम सीधी सरल।